أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت ما أبسلوتا Lavdatat më të plota janë vetëm për Zotin tonë, Allahum Gjelle Gjelaluhu. Për shëndetjet, salavatet të mirat e Zotit Subhanehu ve Teala, të gjithat të grumbulluara të kënjëriju me i mirë, Muhammedi Aleyhi Salatu ve Selam. Pastaj mbi shokët e ti, besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta, dhe të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në shkoqitjen e komenteve të dietarëve mbi fjalët e Zotit të Barekë ve Teala, duke e shtu elmin ton, njohuritë tona, diturinë ton për librin e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Para se me vazhdu aty ku kemi ngel, disa fjalë të shkurtra rreth motivimit dhe nxitjes për ta mësuar fjalën e Allahut të Barekë ve Teala. Të nderuar vëllezër, ju e dini se fjala e Zotit Xhelle Xhelaluhu të besimtarët besohet prerë, binqëm, si fjalë e drejt për drejt nga Zoti Gjelle Gjelaluhu, drejtuar Gjibrilit, një melaqët të zgjedur të Zotit të bare kjo të jala, e pastaj ajtek Muhammedi Alehi Salatu e Selam. Shpeshar të ndëruar dhezër, neve nuk ja dim madhrin kësaj fjale dhe nuk dim me bo krahasime për ta pasë sa është e madhe. Dërsa djetarët thonë, bil adhubadi të të bejenul eshje, me të kundërtat shifën vlerat e sendeve. Pra, nëse do në bardhësinë një gjërë me e pa, e ndjerë karshi të zezës e saj. Nëse do në me e pa një sen qka peshon, e ndjerë në kandar me një tjetër, pas taj bën krahasime. Të ndëruar dhe zërë, lajmet e Zotit, Gjelle Gjelaluhu, Allahu Gjellole i ka lëshu në dispozicion dhe në hapsirë që të komentohen, të shqyrtohen, të komentohen nga të gjitha kategoritë e njerëzve. Dhe me gjithë këta ka sfidu se këto janë të vërteta dhe nuk lëvizin. Dhe e vërteta e lajmeve të Zotit e bare kjo vëtjala është vërtetu shpesh në histori, por se, sot neve jetojmë në një kohë ku njerëzit apo i diskutojnë të vërteta të Kur'anit të Allahu të bare kjo vëtjala. Të ndëruar dhe zër, ajo e cila e ban njeriun me qeni binqëm në fjallë të Zotit e bare kjo vëtjala është se të gjitha shkencat, lëmit, njohurit, hulumtimet, zbulimet, doktoraturat, lëllë shkencë e shpikur, ma dje sot në kohën tonë, avancimet shkojnë në dite më shumë. Të gjitha të grumbulluara bashk, të gjitha të ndihmuara në forcet e tyre bashk, s'kanë mundësi asë një herë, në asë një moment, në asë një lajmë të Zotit Gjelle Gjelaluhu me e cënu një të vërtetë Allahu Gjelle Wala. Mësë shumë të që ka mundën më bëmë, më harmonizu me ta. Apo, si mjekësia, si zbulimet shkencore, si përparimet, apo, teknologjike, më e larë këta është më harmonizu me ata që ka lajmëru Kur'ani dhe pejgamberi Alehi Salatu e Selam. Të ndërruar dhe zë, nëse dojmë me kuptu këta, është se fuqia Kur'anit i sfidon të gjitha fuqit ti duke ndejt. Ti nuk e din çka do me thonë doktoratur. Ti nuk e din çka do me thonë një shkencëtar me edhon 40 vjeçarin e ti, 40 vjet, për të zbulu për shembul një detal nga krijimet e Zotit. Për të formu për shembul një form e ndryqimit me elektrik. Për të formu një loj i përquzve të ndryshëm, eksumerat. Krejt këto të ndëruar dhe zër janë fuqi. Është hargju mund, është hargju studim, është hargju hullumtim, janë mledhë forca për të dalë një sen. Këtë këto forca, Allahu Gjelle Gjelalu thot, bashkoni bashk, forcohuni bashk, dhe shikone se sa është e mundshme me e rënu një lajmë të Zotit të bare kjo të jala. Andaj, Kur'ani të ndëruar dhe zër, neve në qënë mëslarti, krejta mbledhuni, gjinët, Allahu Gjelluala jo rastësisht në surën Isra, apo në surën Hajj, edhe në shumë surë ku fletë si kur surja Hud për për vërtetësinë e Kur'anit, çfarë thot? Jo veç njerëzit. Thirrni edhe xhinët. Kuptimin, ja ju njerëzit shihni vetëm në ata çka nga shifët me si të juve. Ekzistojnë krijesa të cilat keni mundësi apo me komuniku në forma të ndryshme me ta, edhe ata thirrni për ta vërtetuar Kur'anin. Andaj të nderuar vëllezër, te zemrat e tona para se me lexu Kur'anin, andaj këtu ndoshta është edhe ajo lajthitja e parë në mos efektin e Kur'anit në zemrat tona. Të njëjtin Kur'an të nderuar vëllezër lexojmë ne, të njëjtin Kur'an lexojnë sahabët, por efekti te ata dhe efekti te na është i ndryshëm. Efekti leximit të Hasan al-Basriut të njëjtit ajet është i ndryshëm, ndërsa tek neve është i ndryshëm. Ekziston një lloj dallimi dhe një lloj pengese. Pse nuk arrihet efekti i njëjtë tek neve dhe është arrit tek ta? Nëse mundemi të themi lajthitja e parë nga mosmarrja e gjurmëve të cilat i jep Kur'ani Zoti Xhelel Xhelaluhu, cila është ngritja e këtyre ajeteve në ajetet e bindjes, në nivelet e të vërtetave absolute. Nëse neve i morëm ajetet me hamendje, me përqindje, për shembull, të gjitha këto vëllezër, qoftë edhe ti nëse nuk i shpreh, qoftë edhe ti nëse nuk i thua ato, po i ndjen ti ato në shpirtin tanë, në brendia jote ka fillu me ngrit dilema, ti dhe indis ke fol, kjo vëllezër e pengon efektin e Kur'anit në zemrën tënde. Andaj, kjo nuk është për të ndalu mësimin e Kur'anit, nga se Sufjan e Thaurin, edhe Sufjan ibn Ujejnën, por transmetohen nga Sufjan e Thauri, rahimehullahu teala, ka thanë se na, kër e kemi njësë kërkimin e dijes, me kërku dije, nuk e kemi njësë për Allah. Inne me taleb në l'ilme li dunja. Ne e kena kërku ilmin për dunja. E kemi pasë djetartë po kam pozit, qenë ka mirë me ditë hadithe, qenë ka mirë me qenë i dishëm, e kështu me radhë i respektuar. Të gjitha këto preja saj qka i merë nga respekti njerëzve, thot kemi kërku për dunja. Fe ebel ilmu, por dija refuzoj. Shiko, duke kërku ilm, thot për dunjoja kemi nis. Por shemull neve, subhanallah il adhim, dalimi i par. Sufjan e Thauri thot, une e kum kërku fillim ish dijen për dunjo. Na e shofna për shemull të gjitha studentët, përveç ka në ka mëshiru Allahu Gjellu Ala. Nuk të diskuton se krejt qasët janë për Allah. A e thot, jo, une jo për Allah, kejtë si kum pas. Une kum pas fillimin për dunjo. A në nuk është jash mendjes dhe jash sinceritetit me thonë, jo, për dunja jam të mësu. E kam dëshirë që ka thonë imam dhe e biu, ilmi është i lezetshëm. Ha? Ilmi është i lezetshëm. Që nëse njëri ju hanë një mbëlsirë, dhe po atë mbëlsirë e ka po Allahu obligim me hangër. Shembull, supozojmë, një mbëlsirë është shumë e ëmbël dhe shumë e shijshme, dhe gjithashtu Allahu e ka po obligim me hangër. Njerëzit harrojnë me këshirë pasaj se është e ëmbël. Thojnë, jemi të bo zbatim farzin e Zotit Gjellë Gjellalu. Mi për djetarët e mdoj, qëfar thonë jo, para se gjitha shkjo është e ambën. A nëjë dija vëzër është e ambën. Me ditë Kur'anin, me ditë hadithin e pengamberi Zezellem, më ka një dishe me shkencët e tjera. është e ambën. Ja shta asaj qka e ka prej sakrificave. Por qëfar tha Sufjan e Theuri? A tërë thanë, masi kjo pun që i kanë të lashe, a të lajnë? Tha jo, nga se shërimi është brenda. Andëdhezër, nëse neve gjejmë defekt sinceritet, në transparencë me nefsin, korrektësi me njerëz, nuk është puna me lanë, por është puna me vazhdu, nëse shërimi është aty. Andë të ndëruar dheze, nëse neve për shembul, nuk ka kamri Kur'ani, kur thëtë Allahu Gjellua kështu, nuk ka kamri këj lajmë në nivellet e bindjeve të larta, atër të rvatim edhe më shumë të mësojmë që t'i ngritim lajmët e Kur'anit në nivellet e bindjes. Nëse neve Kur'anin nuk e shikojmë si bindje, ja tani jemi të rasti i bijve të Israilit, Allahu na tregon skena, të ndëruar dhe zë na duhet këta jo me e lexu nga romani, po nga ngjarja. Allahu na rëfen ngjarja, sikur prindi kur rëfen birit të ti, plaku i rëfen nipave të ti, nga jeta e ti, a nuk pi relakson ata, nuk pi freskon, po ju tregon lajme nga jeta e ti për të nxjerrë dobi. Zoti ju në të marë kjo vëtjara, në shkoqit raste, thot, që kështu kanë dohë, kështu kanë thonë, kështu ju kemi thonë, kështu kanë vepruhe, këtë të janë vëzër, bindje, të vërteta, absolute, nuk ka mundësi me ngrit dilema në lajmët e Kur'anit Allahu të barë kjo vëtjara. Të ndëruar vëzër, kemi ngellë të fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, Ku Allahu te bareke ve teala pasi u jep të mira benu Israilve, thot ma dhalemuna, walakin kanu enfusehum jadhlimun. Ata neve nuk na kam bo zulum, por vetës e tyre u kam bo zulum. Dhe përmendëm të gjitha dobit të cilat patëm mundësi me inzirë nga kjo ajet. Tani vazhdojmë në ajet të tjera, ku Allahu gjele gjelel në kalon në skejnë tjetër, se si tani nga të mirat u kërkon qfar. A tha, kulumin të jibeti ma rëzëknakum. Tani vëllezër, mbanë e men këtë fragment që ta lindhë me tjetër, nga se ajeti e lidhë njëra tjetërën. Allahu gjele dhe hani dhe pini nga të mirat që u kemi furnizu, dhe ata pasaj thot, nuk kanë falëndëruar. Tani Zoti Jon Gjellewala kërkon prej tyre obligim. Gazet nga të mirat kërkohet obligimi. Çdo kush i cili të bën mirë kërkon obligim. Apo ai i cili është kujdestar, apo pronar, apo zotni i një zanati, apo i një dyqani, apo i një tregtie, nëse punëtor ti ka, i ka marrë me pagë, paga shkon në të mirën që u abanaj, apo dhe anasjeltas, punën të cilën e japin këta. Allahu jele kër ju ka dhanë atyre, a ja u dhave të se mi dhanë, jo, tani Allahu jele kërkon për e tëre. Cila është kërkesa? është kërkesa që e ka kërku për e këtë njerëzve. Thotë Allahu gjelluar në surën, El Bakara në vazhdim të ajetëve, ajetit 58 dhe 59, va idh kul në dëkhulu hadhi hilkardje. Dhe kur u thamë atyre, hini në këtë qytet. Hini në këtë qytet. Fekulu minha hajthu shiktum ragada, dhe hani prej këti qiteti ku të dëshironi ragaden, të qetë, të sigurt, me komoditet. Wadkhulu al-baba sujada, dhe hini në derën e qytetit gjendja juve duke qenë në sejdë. Do ta shpjegojmë çka është për qëllim. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, dhe thuani hitta. Hitta është shlyerje. Pra Allah thot hini dhe thuani shlyerje. Shlyerja gjunahet tona. Naghfir lakum khatayakum, wa falim juve gjunahët shumës të juve. Wa sanazidu al-muhsinin, dhe bëmirëzve prej juve do t'u ashtojmë të mirat. Pastaj thot Allahu xhallahu ala fabaddala alladhina zalamu. Porse ata të cilat bën zullum prej tyre beddalu, e ndruan. Çfarë ndruan? Qaulan, fjalën. Ghayra alladhi qila lahum. Një fjalë tjetër të cilën nuk ka kemi thënë neve. Pasat e të Allahu Gjellewala, fa enzelna ale ledhina dhalemu, rigjizen mine seme. E atyre të cilët bën zulum, u zbritëm nga qieli, rigjiz. Dhe shofëmi, qëfar është kjo azapi të cilën e ka zbitë Allahu të barë kjo vëtëala, por qëfar arsye, bima. Për arsyen, bima kanu jefsukun, nga se i bënin Allahu Gjellewala, fisk, rebelim. Dhe të shofëmi, qëka do më dhonë në gjuhën arabe, fisk, eksumera. Pra kanë bo gjuna Allahu te bareke wa teala. Të ndëruar vëzër, të neve kemi një grumbull të madh të mësimeve, do të mundohemi që fillimisht të shkoqesim në mënyrë të përgjithshme, pastaj urtësitë dhe dobitë porositë të cilat i ka ajeti në mënyrë të rënditur. Fillimisht vëzër, thotë Allahu xhala udkhulu hadhihi alqarya. Hinë në këtë qytet, cili është këtë qytet? Allahu xhala xhalaluhu u thotë bijve të Israilit, hini në Bejtul Maqdis, në shtëpin, apo gjamin, apo qitetin e tret për nga rëndësia i muslimanve sot. Është Mekja, Medina dhe Bejtul Maqdis. Këtu i thëtë Allahu Gjela, hini, udkhulu, hini. Disa djetarë kam përmenë edhe mendimit e tjera, por shumisa dërmu se djetarëve thonë se ata janë urdhënuar që të hinë në Bejtul Maqdis. Pastaj, djetarë kam përmenë se fjala Zotit e Bare Kjo Vëtala, udkhulu, hadhihi alqarya, hini në këtë qytet. Këtë vërejnë një ndryshim, për shemë kush e ka lexuar surën Hud, ka lexuar për shemë surën Yunus, e ka lexuar në përgjithësi ngjarjen e Ibrahimit, Nuhit, Shuajbit, Salihit, Hudit, e kështu me radhë. Krejt këto nëse i ka lexuar, çfarë vërejnë? Atje vëllezër, te këta pejgamber nuk ka hynti. Nuk ka hynti me fuqi. Ebeden. Dhe kjo është pika e parë se ndalemi në këtë ajet. Cëla është kjo? Nuhi, Idrisi, pastaj pejgamber tjerë si Shuajbi, Salihi, apo e pastaj edhe më vonë si Ibrahimi, Ismaili. Këta pejgamber të nderuar, vëllezër, asnjëherë nuk gjejmë në Kur'an urdhër hynti. Po nëse ka pas vështirësi ka thonë dilti. Dallimi i madh është kjo. Por shem Allahu xhela ka thënë një pejgamber. Dhe i ka thonë thuju kështu kështu kështu prej mesazheve të Zotit xhelle xhelaluhu. Nëse ai ka as vështirësi, për shembull ka ardh presion, shtypje. Dhe a ka ardhur urri ti kur ki presion, kthaje me presion? Jo. Andaj e gjejmë për shembull baba Ibrahimit, ka thënë vehjurni largohu prej meje, u ka thonë Ibrahim jo rriju në këtu. Apo kur e ka kërcnu për shembull mbreti se kështu kështu pra ngriti dënim mbi ty, çka ka thonë? Hik ti pi aty. E gjejnë se këtë pejgamber vëllezër ka përmendur më kethiri edhe dietarët e tjerë të mufesirave se populli i parë me pejgamberin e parë, të cilit i është ligjëru, i është vendos kod, i është leju shëriatikisht që ta kthejnë presionin me fuqi fizike, është populli Musait alayhi salatu wassalam, bitë Israilit. Andaj këtë pejgamber të nderuar vëllezër e kanë pas të ligjëruar në mësimët e tyre që nëse hasni në vështirësi, çfarë duhet me bë? Duhet më tërheq. Dhe çfarë kur tërheqni, çfarë ju thoni? Pritni. Andaj që i shefti këtë pejgamber kanë thonë, pritni ju. Dhe se nuk janë urdhëruar për sulm fizik dhe trupor. Andaj dietar kanë thënë nga kjo dobi, udkhulul qarya, udkhulu hadhihi alqarya, hinni në këtë qytet, hyrja vëllezër, çfarë kanë thonë ata? In fiha qauman jabbarin. Ka thonë qysh me hi kur mbrenda janë një popull shumë i fort. Allahu Gjellole ka thonë hini se na du t'ja u mundsoj njuve qlirimin. Qa kanë thonë? A i të tjera du t'vim atje. Idheb ente wa rabbuke fe katila. Hec t'jo Musa a.s. dhe zoti jot dhe luftoni bashk. Na porina ha huna. Ka idun na këtu po t'këshirmi kur t'a qlironi him. Por se pasaj me mësimët e Musait alayhi salatu wasalam dhe intervenimet e tij ata kanë hi. Nga kjo është mësimi i parë të ndëruar vëllezër se lufta është ligjëru dhe është vendosur si kod te populli i parë bite Israil. Ndërsa para ti nuk ka pas asnjëherë sulm fizik nga ana e pejgamberëve, andaj kanë duru deri në vrasje më të shëmtuar. Zakaria, Yahya, Nuhi, ekse më radh për pejgamberëve Salih, Shuaib janë tërheq. Ibrahim e selam është tërheq dhe nuk ka marë sulm kunder atërët se të janë rebelue kunder Zotit të bareke vë të ala. Andaj, djetarët kanë thanë se kjo është ajo njëra prej arsyeve që neve nga të regohet shumë për bitë Israilit. Pse? Nga se kanë gjashmëri. Andaj i gjenë shumë prej djetarëve të mufesirave thonë në gjarja Musait alayhi salatu selam për sëritit në Kur'an litë të shebo. Për shkak në gjashmëris me umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjenë ti në Kur'an shpesh edhe umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thonë udkhulu, që më ka dhënë Allahu gjela, udkhulu fi silmi kafe wa la tattabiu khutuati shejtan. Hini në Islam komplet, kanë thonë djetarë fi shera'a, në të gjitha shëriatët. Për shembull vëllezër, sot e gjejmë neve një botë kuptim për ta kuptu këta pse e përmendëm edhe pse e përmendin djetarë. Nga se kjo vëllezër, nëse nuk kuptohet kështu, ndryshohet botë kuptimi fejse Zotit Gjelle Gjelalu. Ja për shembo. Sot ti i gjejmë për shembo njërzit, thonë, ju e keni keqë kuptu Islamin, dhe i keni keqë kuptu ajetet e Zotit, dhe i keni keqë kuptu ahditet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me një farë fjale, një grumbull i madh i ajeteve dhe një pjesë dërmuese e ajeteve duhet pezullohet për arsye të ndryshme, që e thonë ata. Ku është arsyeja? Për shembo thonë, shiko Nuhi që shka vepru, është sulmu dhe ka tërheq. Shiko Ibrahimi, është sulmu dhe është tërheq. Shiko Shuaibi, është sulmu dhe është tërheq. Pra mundon me huazu fragmente nga jeta e pejgamberëve të kaluar për ta përputh një gjendje tjetër e cila i ngjan ndoshta disa ngjyra, por nuk është e tëra. Andaj dietar kanë thënë se fjala e Zotit xhelle xhelal udkhulu. Hyni aty ka popull tjetër. Andaj hyrja një populli në një vend tjetër dhe okupimi aty vendi, ata thot dikush, a ke vendosur me hyj apo çena po dalmi? Jo. S'lo se shkur kush. Por çfarë kërkohet pastaj fuqi? Andaj kanë thënë dietarët se prej Musait alayhis salam me këndej, ata ngjarjet e pejgamberëve të kaluar janë mësime dhe porosi dhe duhet që neve të furnizohemi dhe të frymzohemi me këtë ngjarje kur në raste të ngjajshme si ata, kur ti s'ki mundësi. Kur ti s'ki mundësi me e kthye ata që ta ka urnu Allahu te bareke wa taala. Andaj ka thënë Allahu xhelle xhelalu për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, udhina lil ladhina, është lejuar dhe është u bë halal atyre të cilët dhulimu, janë bë zullum dhe janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre, që ta kthejnë në masën e njëjtë. Andaj edhe pa e zëru këtë pikë, duhet ta kuptojmë se umeti i parë i cili i është lejuar kthimi me fuqi fizike dhe trupore është Musa alayhi salatu wassalam, e prej atje ka vazhduar kjo me qenë ligj tek pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj fjala Zoti xhelle xhelaluhu, hani ka të dëshironi. Ndërsa në surën A'raf Allahu xhella ka parapri kërkoni falje pastaj hani. Dhe dalimet, vëzër, me surës Medenije dhe surës Araf, surja Araf është surë Mekije, surja Medines, surja Bekara është surë Medenije. Dalimi cili është? Në Mekë, Zoti jonë të varë kjo vëtale, kër i fletë për Jehudet, i thotë ata, si kur nuk janë këtu, hum, min hum, prej tyre, ata nuk janë këtu, nëse nuk kanë qenë Mekë, Jehudet. Nëse në surën Bekara, qëfar ju thotë entum, ju, kush janë këtu, që ato rëthyje. A dhe shikot si ndryshon retorika e ligjërimit. Kur s'jan aty, thuhet ata. Po kjo ka qenë përgatitje se ti do të kish punë me ta. Por se në surën Bekara, ju thot ju, dhalemtum. Ku dhalemtum babgjyshi, ku me ditë cilin babgjysh e kaj. Por se Zotë i unë të varë, kjo vëtala e ndryshon ligjërimit. Kjo e pare. E dyta, në surën Araf e ka parapri istikfarin para hirjes. Dërsa këtu ka thonë, hani dhe pini, pasaj kullu hitta, thuni istighfar. Cilat janë mësime, të ndëruar dhe zër. Neve edhim se Kur'ani Zoti Gjellohat që ka thënë se i të kutbi, neve nuk jemi pre dhe viktim e asaj mbylljës e tefsirit të cilën e kanë shënu për shemë dhe ata të cilat e komentojnë Kur'anin vetëm me citate, ka thënë Ibn Abasi, ka thënë Mujahidi, ka thënë Sudiju, ka thënë Kelbiju, e kështë të verat. Por neve duhet me dhënë hapsir që me komentu ajetet dhe me zbrit një qëfar drite për njëllet kër neve jetojna. E Muhammed Kudbi Rahmetullahi Aleje ka përmenjë këtë meselë dhe ka thonë pse Zoti Jonë Gjelluali e ka parapri, a, kër ju ka folë jehudve, hini, hani, ka dëni, pasaj thuni i stikfar. Dhe zërë, Kurani Zoti Gjelluali është mrekulia me madhe. Fjalla mrekulia është e vogël, nga se Kurani është muajgjize. Ski mundësi të me zonë kërka. Ka dush, provoje. Po këtu çfarë mësimi ka dhe zërë e para? E para dhe zërë se Allahu u flet atyre me atë gjuhën që ka ata e njofin. Dhe ajo është dojna me hangër. Mësa ne folë në para të tjerat. Dhe zërë dhe këta mësë aroni. Se Allahu e mërë parasysh. Dhe në shpesh nuk e mërë në parasysh. Dhe kjo hinë aspekti social. Aspekti ekonomik. Pra pa ja thonë dikuj që ku i kitë mirat. Ha, pi, ngopu, meri këto pastaj. Histaghfirillah, shtash kërkoj falje Allah, apo u'budillah, adhuroj Allah, nga se kjo dhe zërë shumë me peshte aj, andaj shiko Allah u te bare kjo vë tala, qëfar i paraprin jehudve, si kur u thot kështu, e di se kjo të ju kjo është e para, andaj, për ja usigurojmë këta njëherë, pastaj qëfar, pastaj, kulu hitpa, thuani, na ishli i gjunahat, febeddel, e ata kanë ndryshuar. A ne të ndëruar dhe zënë nga kjo çfarë kuptojmë? Se Zoti Jonë Gjellula zbulon psikika të njërzve, shpirtra të njërzve. Cila është ajo? Çfarë është përparsore të ajë? Cila është përparsore të ajë dhe zënë? Haja, pia, edhe një tjetër. Ragaden, me siguri. A dhe ti shef edhe sot nipat e tëre, ata punojnë në sigurimin e vetvetes çka ty mendja nuk mundet me çkue. Ata sigurojnë dhe nën sigurime, dhe nën sigurime, dhe marrin preventiva, nën preventiva vetëm e vetëm që të sigurohet një loj rahatije. Me gjithë ata dhe u gjellohala i ka shtyp me ajete kërsnuse, si do qovë dhe zërë. Neve qka përfitojmë nga kjo? Përfitojmë se neve duhet të studiojmë psikikën e njerëzve. I duhet pare, i duhet streh, i duhet kulm, i duhet siguri, ha, mos me qeni frikum, i friksum, i trembur, pasaj i thu, tani adhuroj Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Andaj Allahu te bareke ve teala kur ua ka përmend Qurayshve zullumin e madh, ua ka thonë dhe ju jeni të shiju sigurinë e Zotit të Mekës. Li ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Allahu xhelalu ala çfarë thot? Siguria dhe ecja e qetë e kujna e Qurayshve. Shita was-sayf, ver e dimër. Andaj ka thonë fa فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Atër la të adhurojnë të Zotin e këti qitetit. A në të ndërruar vëzër fjallë e Zotit të barë e kjo e teala, kulu, hani, ka të doni, me siguri argumenton se të shpirtat të tyre ka qenë e përpara dhe ka qenë e elementare dhe bazore që t'ja siguroj njërë ushqimin, pastaj bjeri ato farzët dhe ato obligimit të cilat i ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Pasaj ka than Allahu xhelle xhelal në gjuhën e Musait alayhi salatu wassalam, wa qulu hitta. Dhe thuani hitta. Hitta të ndëruar lezër, hutta është lezu hutta, hitta. Por ata e kanë ndryshu. Çfarë kanë ndryshu? Do ta shohim se çysh e kanë ndryshu, por para se me kalu të ndryshimi, çka do të thonë lezër, wa qulu hitta naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kanë ndonjë dietar lezër se Allah u gjellohala këtu neve është të në mësu diçka tjetër. është të në mësu se nga faktorët e fitores vetjake dhe shëshrore. Pra vjetë muslimoni si vetë, si familje dhe si shëshri. Prej sebebëve të cilat, shpeshi i anashkalojmë, apo nuk i kushtojmë kujdes, është vëkullu hitta. Dhe thuani hitta. Pra kërkoni fale prej Allah u të bare kjo vëtjale. Pa pastrim të shpirtit, pa pastrim nga gjunaat, nuk arrijet fitorja asë njëherë. Andaj neve vlezër, sa do që i rrisim fjalet, i rrisim shenjat, simbolet, apo i dini njerëzit si i rrisim, ehli sunne wal gjema'a, me të gjvit e thot. Po i stikfarin se thot me të gjvit. A? I thtar i hakut me të gjvit e thot. Por i stikfarin se thot me të gjvit. Që që thot, stakfullah. Vlezër, po e zbres shumë nivellet dopta. Po, shiko ata që kanë bërë kështu. Kanë thonë henta. A në vëzër, prej kësaj që ka kuptojna? Se nëse neve nuk e ulim kokën me istikfar, me kërkim të pendimit, me paracitje para Allahu Gjelluala në maksimum, dhe në skajet më të larkëta, se na jemi fajtor dhe gabimtar, dhe se kemi barat të gjunaheve, neve s'ka mundësi me arri suksesin e jetë asnjëherë. Andaj ka thonë Allahu Gjelluala, wa kulu hitta, para se me hi. Sura Araf ka thonë, kullu, hitë pa para se me hi. E pastaj, hini. E pastaj ka thonë Allah, në gëfillekum khatajakum. Ja u falmi juve, gjunaha. Pastaj, vëse në zidë në muhsinin, e bamirzve do t'ju japmi edhe më shumë. Bamirzve do t'ju japmi edhe më shumë. Andaj djetarët kanë thonë se, kërkesa e Zotit, te bare kjo e te ala, në gjuhën e pengamërve, është kërkimi i faljes. Është kërkimi i faljes. Neve nuk do të gjitemi tani në surën Hud, kushdo prej juve, dhe ta morë surën Hud. Dhe ta lexoj. Surja Hud, vëzër, shkoqit fragmente nga këtë pejgamber. Shkoqit fragmente nga këtë pejgamber. Dhe është një kërkesë çdo pejgamberi tek populli i tij, lexoni te shtëpia, tani mos ta çojmë ligjëratën në citimin e këtyre ajeteve, do ta shihni atje një shprehje kështu. Anistaghf ya qaumi istaghfiru rabbakum. O populli jam kërkoni istikfar për Zotit juve, pastaj kërkesa tjera. Andalëzër istikfari, kërkimi faljes, nuk është vesh nga gjunahi, por edhe nga nuksanlloku i ibadetit. Andaj neve pas namazit, selamu alaikum u rahmetullah, selamu alaikum u rahmetullah, që ka thojna? Estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah, treherë, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Nërsa për nga meri alaihi salatu e selam, ka qenë zbatusi më i fuqishëm dhe më a i cilje ka mishru këtë botë kuptim, ku thot për nga mbërja lehi salatu e sëra madhin që ka dhirë iman Bukhariju, inni le estaghfirullahe fil jomi mi ete mërra. Unë i kërkoj fali Allahut në dit 100 herë. 100 herë. Mëse me do këtë të lejtë dhe zërë. Kërkoj fali prej Allahut. Dhe haroja ta estaghfirullahe ndoshtë atë ti në gjuhën arabi nuk e qënë kuptimin e vërtet. Po thuje qoftë edhe shqip. Kërkoj falje o Zotë prej teje, por gjunat, gabimet, nuk sanë lëkët, të kësirin që ka e kam. Por dryshe, vëzër, s'ki sukses as vetë veti, as shoshri. A ne ka dhe në Allahu te bare, kjo e tjala, kulu hitta, thuani hitta, na shlyej nga gjinohet, nga se pas shlyrit të gjinoheve, s'ka mundësi njeriu me arritë suksesin Allahu te bareke ve teala. Andaj djetarët kanë thonë se kërkimi istikfarit dhe kërkimi i magfiretit të Allahut, falis Allahu Gjellë Gjellalu, është kërkesa e të gjithë pejgamberve dhe njerëzve të mirë. Kërkesa e gjithë pejgamberve dhe e njerëzve të mirë. Por çfarë arsye të ndëruar vëzër? Nga se gjunahët janë pengesa jo vetëm në ahiret, por edhe këtë dunjo. Gjunahët janë pengesa jo vetëm në ahiret, por edhe këtë dunjo. Dhe për këta të dëshmojna me citatet e Kur'anit dhe citatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana dietar gandans, fjala e Zotit xhelle xhelalu në surën El Isra, ajeti 22. Lezona këtë ajet vëzër shpesh në Kur'an, se shpesh ar kur e përmend mi shirkun, na shkon mendja vetëm te xhenemi i ahiretit. Por shirku ka edhe ndikimin e tij në këtë botë. Cili është ajo? Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Isra, "Wala taj'al ma Allahi ilahan akhara" فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. Ka thënë Allahu Gjellu Alën, ajeti 22 të surës El Isra. Dhe mos e shoqëro me Allahun asnjë ilah tjetër. E para, ka thënë me Allahun. Pra besimi i pastër me Allahun. E dita ka thënë ilahen, akhar. Një zot të adhuruar tjetër, jo rab. A kjo musibeti më i madh dhe zër është, se kur i thu dikujna, mos i ban shok Allahut, atë të astaghfirullah, Zoti një. Po këta Kur'ani kur nuk e kërkon. Kur'ani kur nuk e kërkon njerëz mi besu Allahut një. Këtë din Allahun një. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun. Nëse ti i pyet ata kush i ka kriju qiellin dhe tokën, këtë kanë me thonë Allahu. Do dikush thot Zoti, njëta. Krijuesi, njëta. Aristoteli, a di çka thon Allahu xhallahu ala al-illa. Shkaktari thot Shejhu Usame Tejmije kundër përgjigje, thot a thuj shkaktari, a thuj krijuesi, ti do fol për Allahun xhallahu ala. Ajo e beson krijuesin vetëm. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala taj'al ma Allahi ilaha, ta adhuruar, ndërsa i adhuruar çka do më thon, i dashur, i bindur, i bindesh atij, i nështrohesh atij, ha, e merr halalin dhe haramin prej atij, ti thu ban, ti thu zban. Andaj, nëse kjo ndodhë, shka ndodhë, dhe zërë? Ka thënë Allahu Gjellu Ala, La te gjal me Allahi ilahen, një ilah tjetër, akër, fe te qaud, e të bish posht. Ka thënë djetarë, të bish posht, shpirtnisht dhe vullnet, me aspektin e vullnetit, të bje vullnetit. Fe te qaud, e gjënë në Kur'an, dhe zërë, fe te qaud, ku odi dhe në më ullë, fe te qaud, pastaj, me dhmu me, i nënxmuar, mahdhule i trahtuar. Qysh i nënxmuar? I nënxmuar se s'ki mundësi me bo vepra të mira dhe mahdhule dhe i trahtuar nga fuqit e tua. Nëse ti marrë një zot tjetër të adhuruar përveç Allahut, Allahu i tërheq fuqit të cilat ti të mundësojnë me bo vepra të mira. Dhe këta të do të dëshmojna praktikisht me hadithin të cene transmitoni më në Bukhariu nga Ebi Hurejra radiallahu anë, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Bukhariu, ju e dini se Imam Bukhariu ilmin ku e ka? Te kaptinat. Kaptin kjo, që aty o ilmi Bukhariu. Kërthoj për shumë, kaptin, hadithin e ka për argument, dërsa kaptina është ajo që ka ajdo me citue. Ka thënë Imam Bukhariu në sahihun e ti, bab e të hegjudu billej, adhurimi natën, bon me ibadetit natën, babun nën kaptin, aqdu shejtani ala kafijet i rras. Kaptin mbi njën e shejtanit në kokën pas të njeriu, pas koke. Pas të ka thonë, transmiton nga Ebi Hurejra, radiallahu anë, se thot pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, e kam dëgju duke thonë kështu, aqdu shejtanu ala kafijet i rras i ehadikum. Shejtani aqid, vendos nyje. Shejtani vendos nyje. Ko e vendos? Ala kafet, kafjet i rras. Në prapa koke. E vendos nyje. E lisonet i vëzër e beson se aje vendos një nyje. Sigur që sa ditë e pengamberi se më ka thonë, jebulu shejtanu fi udhuni ahadikum. Urinon shejtanin veshin e njënit për juve. Apo? Apo shejtani ndërhin në hunën e njërit për juve. Apo? Shakton fekale, mbeturina, edhe në veshë e kështu me radhë. Dhe këtu ka arë në kokë. Ja, këtë është menu një. Sikur që nën falgjori, e lidhë, tak, edhe pasaj shef njëriun të frenum, abstenum, të prishur e kështu me radhë. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, e vendos njën shejtani në kokën e pasme të njërit për juve, i dha hua nëmë, kur të vendë, kur fleje, kur është duke flet, thelatha uqad, tri nyje, jadribu kulle uqdetin, edhe i fuqizon të tri nyjet, i vendos mirë, edhe thot, alej ke lejlun tawil, dhe i thot këtit të cilë është duke flet, nata është e gjatë. Apo, sot, neve ndryshë në ditën, a thot ta, se në gjumë në e bëm ditën. Por kalumën, në atërshmën, të pleçt, është natën. Por të tritë është sot ditën. Por kryesoria ku të fleje, lidhë një jaj. Apo? Thot për nga mberi se sellem. Dhe i thot, ale ike, mëse ki gajle, se natë është e gjatë. Sa njerëzve thot, ki ko, i rije, eksumera, njerë i ki mi sos do punë. Pasa i thot, farë kut, flej. Ha, hoqo, sabahi. Vazhdimisht, gjdo dijavë ka pyjtjet të këtiloj. O gjë sabaj, a jam munafik, as jam munafik. Se kum falë sabaj në ko, e kum falë sabaj në ko. Ekstu me ra. Dhe zërë, kjo është problematike madhe. Por neve nuk po dojmë me, veç me e thanë, ka ndodhë, ku o problematika? Ku o shkaktari? Ka thanë sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in, ha, shartije, nëse, në Kur'an dhe zërë, kur vjen shartije, pak tas ndodhë e tjetra. Ka thanë sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inis te i kada, fe dheker Allahe in hallet uqdetun, nëse aj zgjohë, fëdhekër Allah, edhe e përmendë Allah. Ha? Fëla të gjëal me Allahi ilahën akhar. Dikush kur qohet për gjumi, që ka thot? Ojnon. Për zba me thonë ojnon. Subhanallah, la ilahe illallah, la hawle, la quwwata. Se nëna jote nuk mundet me hekë që këtë njën. Asë se diku obile. Vetëm Zoti botrave diku e ka vendos njën. A në diku du, la hawle, la quwwata illa billah. Allahu akbar, subhanallah, thot për nëzëm, in hallet. Zgjidhët nija. Thot për nga mberi alai salatu e selam. Fë in të vëdda e nëse e banë veprën e dytë, me rabdes, in hallet uqdetun, zgjidhët nija e dytë. Lëzër, kjo është problematike madhe, se njëri ju be pa avdes, be pa dhikër, be në lojloj gjendje, pasaj thot, s'kisha një kur gjo, po tenjë ki me arti se nuk e një. Tenjë katë me arti nuk e një. A në të ndërrua vëzër të adim se nga në sulmon, thot për nga mberi alai salatu e sëram, nëse me rafdes, zgjidhët një e dytë. Fe in salla, in hallet uqdetun, e nëse fal treta, nëse fal namaz, zgjidhët edhe një e tretë. Merë të këbirë, Allahu Akbar, zgjidhët një. A në dhe zëra e ka problemin ndërsa të qojët të këbiri, si të hish namaz, i ka ladur për i teje. Tri një, pasaj thot për nga mberi alai salatu e sëram, fe asbaha, në shiton të jibën nëfsi. Thot për nga mërë a.s. Adit Sahih Bukhari, thot a.s. dhe zgjohet në mëngjes në shiton. Ha? Me energjit madhe. Në shat dhe zërash ku ki vullnet për gjithë shka. Thot asbah e zë, qohet mëngjes tani në shiton. Andaj ti me ndonë se aji qili është falë natën s'ka takat me dalë mëngjes. E kunder ta. Aji që ka s'falë namaz natën së ndelë mëngjes. Thu, unë e flejta, Hasan al-Basriu ka flejt 3-4 orë, qysh kur si ka ik namazin sabah? Për këtë arsiju, lezër. Adhe ka thënë sallallahu aleyhi sallem, zgjohet mëngjes, të jive në nefs, edhe shpirtin e kotë mirë. Mendon mirë. Të jive në nefs, wa illa, përndryshe. Përndryshe, që shqipje përndryshe? Përndryshe, nëse zban dhikër, smer avdes, nuk falet, illa, kjo është illa, përndryshe. Asbaha khabithën nefsi keslen. Atër e zgjohet mëngjes khabithë në nëfës me shpirë të ligë. Ha? Këni po dhe zërë disa kur qohën tutin. Ha? Thu, subhanallah, u ka që ki njeri atë, qëfar u ka që? Shiko, sallallahu aleyhi sallam, ne ka të regu, sikur me ta filmue, ja që shqohet. Khabithë në nëfës, shpirë, a ki po disa njerë thënë, prit këti 3 orë zgozon mi folë. Se Allah, zgozon mi folë, u ka që pi gjumi? Zgozon mi folë. Sa e ka njerë shetanë, a i ka talë, thot. Zguzon me fol, tha sallallahu alaihi wasallam, keslan, ha? kësë dembel i madhë. Ska energji kur gjo. E ne, ati du të mi kalu një 4-5 orë, mi ofendu një 4-5 njerëzi, e pasaj pak ka akshom i vendu një takat. Allahu në arrujtë. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu vesselam se këto njo vëzën nga kanë ardh nga mos përmendja Allahut, nga mos abdesi dhe nga mos namazi. Kjo me një farfor me çfarë është vëzër? La taj'al ma Allahi ilahan akhar fataq'ud. Mos ban di kanë tjetër ilah, gjumin ilah, dashnin për senet kota ilah, me mushatit ilah, ilah të vogla. Çka thon shejku sa më thimje? Nuk o ilah në kuptimin të se kisi i Zotit të barë kjo e tjara, po një ilah i vogël. Apo në kemë vërmen dikush, telefonin e ka ilah, veturën e ka ilah, ku me dit, ka ilah të vogël. Allah o thot, rëzohësh, s'ki ta katë. Andaj, Allah o të barë kjo e tjara, në të regon se gjuna a dhezër e prishin njëriun, ja prishin dëshirat. E ki pa të përshimu gjuna qari, thu, subhanallah iladhim, pëse si do pun të mira? Khabithën nefs. Nefës ju ka prish, edhe s'ka vullnet. Këni pa dhe zë përshemë njeri ju kur fillon me ardhë, fillimisht në gjami. Ha, një dy fle. Pse? Nga se është i ranum. është i ranum nga gjuna. Dërsa njerëzit, transmetonim Ibn Jusuf Ibn Abdulbar në librin e ti Biblierat e Dituris, edhe pse kjo është e ran, normal, por e përmendin këtu për të të regu se si njeri ju bëhot apo i lig nga shpirti. Transmeton se në kohën e selefit, kur është mësu hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kanë fillu ata me tregu hadithe, poezia, ka kadzu filani edhe ka recitu, ka kadzu filani, ka recitu, ka trasmetu filani edhe ka recitu, dhe ka fillu se qysh pishkëmbejnë lajmët edhe spize gjumi. Një ditë për ditë dhe njani ka hi prej ati dhe pingon. Ka thonë, a përmë në është një pyjtje me bo, kretë këto transmitime që ka pikazoni, a disa transmitime dhe zërë, në nëmvesh një hadith, në shkojnë 40 minuta. Hadisa hadithi ka ima Bukhari 7536 hadithe. Po ima, ka Ebu Davudi, ka Tirmidhiu, ka ima Muslimi, ka Ibn Majah, ka Darqutni, ka Tayalasi, ka ima Mahmedi. Këto hadithe transmetojnë, ka ima Shafiu. Këto hadithe, ai disa kohë shkon. Andaj zgjuajt më thon, hajde lexojmë sot 50 hadithe. Nuk e di kur e zgjumi. Me rëndsi, i tha kë njeriu, ka mundësi më tregu, oj o xhallar, pse mu po më zgjumi? Kjo është preja të sënë e ka trasmetu Ibn Abdul Berri dhe Ibn Khatib el Baghdadi. Kjo është ka thonë li enneke himarun fi mislakhil bashar, ka thonë nga se ti e një gomar i cili është formësu në formën e njerit. Andëlezer të selefi akon shumeran me flejt gjami, akon shumeran ti mës me dash dijen, akon shumeran me kazu dikush hadith dhe ti me dzonjumi. Andëlezer fjala Zotit e bare kjo e tjala la të gjall me Allah ilahe ilahën akar, mëse ban një ilah tjetër me Allahun të barë kjo e tala, që, zhohu, andë i tha për nga mbesëm Ibni Abbasit, la ta gjezenne, musubuni likësht, vës ta imbi Allah, kërkondim bi Allahun të barë kjo e tala, wa la të gjza, dhe mos u kuk, mos vuj, mos rënko, e dikush kujton se rënkimi o sabër, rënkimi së sësër sabër. Ima Mahmedin, kër e kanë pyt, pëse s'po ban duat i kundër këtyre shka të banë në zulum? Ha? Lutu. Allah ja u bashtu, tha, li enne men dea ala dhalimi, le mjesmir, se aj i cili bëndua kunder ati që i ka bo zulum, s'ka bo sabër. Shemën, nëse ti t'ka godit dishka, edhe ti e merë shpagimi, ti s'ki bo sabër. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjara, në mëson në këta jetë të ndëruar dhe zër, se njëri ju duhet të ndihmohet me Zotin e vetë të bare kjo vëtjala dhe mos të ban ilaha tjerë qofshin ata të vogjel apo të adhuruar të zemrës, nga se këto ja humbin ati ambicin dhe vullnetin. E në akhiret, në akhiret që ka ndodhë nëse njëriju jeton kështu, ka thënë Allahu të bare kjo vëtjala në surën El Isra, më vonë, ajetin 39, ka thënë Zotin jonë Gjellë Gjellalu hu një të shpreje me përfundim të ndryshëm. Wa la te gjal me Allahi ilahen akhara fatulqa fi jahannam. E mos e ban një të adhuruar tjetër me Allahun, pse? Sa i përket kësaj dunjaje, çfarë do? Tup takati. Ha? Tup takati me bo vepra të mira. Me bo adhurim në Allahun xhel xhelalu. Ndërsa në ahiret fatulqa fi jahannam. Hedhësh në jahannam. Me lume, me dhura, i qortum dhe i mallkum. Zoti na ruaj. Andaj Zoti ju në të barë kjo vëtë anë të regon, se në fillim që është ndodhë, fillim që ka ndodhë dhe zërë? Fillim ndodhë të upë ambicja, të upë vullneti, së në falësh, së në agjeron, së një bëzeqat, së mban haq. Ki bati kush përshimë, s'ka vullnet. As për namaz, as për agjerim, as për lezim Kur'an, e lezën një faqe, e mbyllë me njëherë. Pse lezën? Kënë dodë rasisht? A rasisht dodë me mbyllë faqen? Jo. Me ishlu Allahu bereqet, nuk mundet mungopi Kur'anit, vëllahi. Që ka thënë Othman ibn Affani, kër i ka bërë khatmën të shumëta, ka thënë nuk po ngopë nëmë këtë liber të Zotit e Barëkje vë Teala. Se hej, nuk ka pas ilahën akër të zemra e tina. Së ka pas të adhuruar të përveç Allahut Gjelle Gjelaluhu. Andet të ndëruar vezër në dunja, humë bët ambicja, humë vullnejtë, nëse në khirat, hedhët njëri ju në gjehenem. E diku shtot tash. E mirë, a jedhe dembel edhe në gjehenem? Po a hitë diku shtetër në gjehenem përveç dembelave? Ha? E diku shtetër në gjehenem përveç dembelave? Ata shka se falin namazin vëzër, për shka se falin? Për shka se falin? Se janë dembel këtë pikë, që ofshin edhe aktive dhe energjik në meselet tjera. Na po flasim për ibadet, për punë të mira. Na dim se ai në raki nuk e zgjumi. As në muzikë nuk e zgjumi, se le muzika. Por po flasim për ibadet në adhurim. Andaj dhezër, tha për nga mesëm, keslen, dembel, por qëfar ndodhë? Fetul kafi gjehennem. Gju është në gjehennem, vallaj. E diku është thotë, qysh, aje ka zonë gjumi, së shqu me falë sabajin, e pse në gjehennem? Po qysh pse në gjehennem? Në gjumë u konë, së konë të bo kur gjo, qunaj, miskini, jo vallaj, u konë të bo shumë. Shumë u konë të bo, se ka, së është gjunë, dakikin, shka e lipë, Allah mu konë zgjutë. Ne e dojmë zgjutë. Andë ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa Kur'anul fajri kana mashhuda. Dhe kur lexohet Kur'anin sabah, është i dëshmuar. E përcjellna. Andaj të nderuar vetë Zoti jon te bareke ve teala, ju ka thënë atyre, qulu hitta. Na i fal gjunat. Pse më na i fal gjunat? Se mos falja e gjunave, çfarë shkakton të nderuar vetë, shkakton dembeli dhe mos realizimi adhurimit të cilin e kërkon Allahu te bareke ve teala. Pasaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, wasa nazidul muhsinin. Dhe ne bamirzve do t'u ashtojmë të mirat. Se nazidu. Djetarë kanë thënë Allahu nuk na ka kallzu çka do t'ja ushtojmë. Çka do t'ja ushtojmë? Po djetarë kanë thënë e para, çka kuptohet se nazidul muhsinin, ose do t'ja ushtojmë shpërblimin që e dim na, ja ushtojmë shpërblimin. E dita kanë thënë djetarët se nazidul muhsinin, nëse bani istigfar, e krini adhurimin, do t'ja umundsojmë bamirzve me bëhe dhe më shumë mirë. E kjo është problem. Ha? Për shembull, për me kujtu më mirë. Dikush thot për shembull, çish ka mundsi, Allahu mi thon atij çka punon mirë, kena me shtije dhe më shumë e bë mirë dhe kështu jena të të bë mirë. Kur njeriu e merr dikan thot, prej sot të kom marr në punë, kaq e ki rrogën. Pag të bujshme. Ai realisht e ka punsu, ky me punu. Por se i ka mundësu me bo mirë, me arrit lëvërdin e vetë. Andaj Zotë i unë gjellëvale, kur në mundëson me falë namaz, kur në mundëson me lexu Kur'an, kur në mundëson me bo istikfar, me bo tesbih, edhepse kjo është lodhje me një anë, kjo ba mirësi në anën tjetër, nga se ti për këta ki mush përblyje. Andaj dhe Allah u gjellëvale, nëse thuni hitta, në gëfil lëkum khatajekum, ja u falë në gjunahët dhe shtes diçka. Cëla është tes, ja u mundsojna me bo mirë dhe më shumë, e ja u shtojna shpërblimi kështu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë, estaghfirullah, 100 herë në ditë, a pi gjunahit, a pi qkajt, ose ne zidul muhsinin. Pejgamberi sallallahu kur ka thonë, estaghfirullah, nuk ka bo istighfar pi gjunahit, pejgamberi sallallahu është i ruajtur pi gjunahit, apo, që njëri ban gjunahit, estaghfirullah, ka bo një vepër. Estaghfirullah ka boni vepër. Po pejgamberi sa kur thotë estaghfirullah, pi çka i thot sallallahu alaihi wasallam? Estaghfirullah min naqsi ha ibadati lillah. Kërkoj falje te Allahu për mangësinë e mundshme në adhurimin tim ndaj Zotit te bareke ve teala. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an alayk. Smuj me të falëndëruar ti. Andaj dhe nuk thosh kush me bë gjuna me thoni estaghfirullah. Ja dhe namaz kërë të thush, Assalamu alaikum wa rahmetullah, staghfirullah. Ane mëse me ndo vetë vetën se ti je të adhuru Allah në nivellet qka je më këbul, i pranuar, mërdi, jo. Ka shumë me punuar. Ane ka dhënë Allahu te bareke ve teala, se ne zidu el muhsinin. Neve dhe të ashtojmë të mirat. Dhe e mira është me ta mundësu Allahu gjellu ala me bo vepra të mira. Pasaj ka dhënë Allahu gjellu ala në vazhdim, fe beddele ledhine dhalemu kaula. Kaulen gajra ledhi kile lehum. fa enzelna ala alladhina zalamu rijzan min as-samai bima kanu yafsukun. Ajeti 59 i surës Al-Baqara. Thot Zoti i Gjallëu Ala, fa baddal. Ata ndryshuan. Çka ndryshuan? Qawlan. Një fjalë. Cilën fjalë? Hitta, të ndëruar vëllezër, është shlyje. Mirë, po kuptimi është, o Zot, shlyj na gjunahet. Ata s'kan thonë kështu. Po për shembull, thot Allahu Gjallëu Ala, dhalemu, kam bo zulum. Ata janë tavë, vëllezër. Kan thonë hinta. Apo që shka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, adhidin që kanë zeri më Bukhariju, Gabi Horej radiallahu anë, thot pengamberi aleyhi salatu e selam, kan thonë qysh, habbetun fi sha'ra. Ka thonë gru në drunë. Të druni i grurit, elb, janë talë. Dërsa djetarë kanë thonë, subhanallah i ladhim, asë një lidhje se ka kjo fjalë me këta që e ka kërku Allahu Gjallëu Ala, por vetë se mu talë me ligjët e Zotit e Barekehu ve Teala. Sigur të që do të vim pak më vonë, tani, të ngjarja e lopës. I kanë thonë Musait alayhi salatu wassalam, apo lunë me neve, keni pa vëllezër për shembull njeriu kur është për shembull që bën shumë hajgare me të tjerët, tallet me të tjerët. Dhe zakonisht e ndërton raportin e tij dhe sjelljen e tij me hajgare. Ai edhe seriozisht e mendon, ha, hajgare, se nuk e shef. Që ka thënë Shejhu Sami Timie, çorrit s'ki mundësi me teori me ja përshkruajt ngjyrat. A ekziston një teori këtu kur i ka bërë demant filozofave? Për shembull, nëse dikush çorr, kalin çorr, çorr kalin. A ekziston ndonjë teori, ndonjë shkencë, ndonjë element që ti me ja parafru ati që çdo kënë ngjyra e bardhë dhe kuqe, e kaltër dhe gjelbër të s'ka? Andaj dhe zër, ata ishra ebet, i ka pi gjaku i tëre, damartë të tëre, dhe njëherë mu talë me këtë punë. Andaj i ka ndonë Allahu te bareke ve teala, hinta, grumë, elbë, Zotin arrujtë. Sigur, shumë njerës për shembull, apo, sot, e di një shpreje të fejes dhe është e ngjashme për shembull me një shpreje tjetër në një gjuhë tjetër dhe fillojnë të bëjnë hajgar me ta. Kjo është vëzë, për shembull i thonë misvakit aj druni. E kanë për qëllim me lut. Wallahi kjo rrezik i madh për imanin e njerëzve. A e keni ju atë drunin që e mani kështu? Sikur ai kur e ma brushën shumë i kulturuar apo ajo pse e ka bishtin s'ka dert apo? Ajo kur e ma brushën ai dhe e përdor për shembull mjetin më avancues prej asaj që ka dalë prej trejave në pastrimin e dhëmbëve, kishe kis pa madhru apo? Dërsa kur e mami sfakin të cilin e ka përdor pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e mani ju adrunin apo? E mundohen mu tall. Apo e dini mjekës përse mu i thonë me fjalë të liga. Kështu vëllazë, kjo tradit e bijve të Israilit. Kjo është bijve të Israilit. Ana dhe duhet muruj shumë, nga se ka thënë Allahu Gjallëu Ala, wa men ju adhim sha'air Allahi fa innaha min taqwal qulub. Kush i madhron rritë ato ligjet e Zotit, ajo është për takvallokut zemrave. Nuk vanë me lutje, nuk vanë me lutje me këtë mesede. Ata kanë thënë beddele. E para të ndëruar vetë shka neve përfitojmë beddele. Beddele, fjala bedel, e keni bo, me shku në haqë bedel. Ta shu ka bo të rekti, biznis. Për para konë, mundësi për me jam mundësu dikujt me më një një shpërblim. Tani është, apo bedel. Allah unë arrujt. Dhe mos në devjohë zemrën. Nëse njeriu nuk është asnjëherë i sigurt nga e ardhmja e tij. Po si do të thotë? Fjala e Zotit beddele. Dhe zëroj nga fjala bedel. Po e huazoj këtë fjalë që ta kuptoni çka do të thonë. Beddele o më ndryshu. Mirë, a e kanë ditë se po e ndryshoj? A kanë gabuar shprehje? Jo. Nëse fjala beddele, kanë thonë dietart, është niveli më i lartë i atij i cili e ka ndryshuar me vetdije. Hitta, hinta. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, nun i benu Israilve dhe lam i gjehmive. Hitta, kanë thonë hinta, grum. Ka thonë ajo shlyrje, grum. Nërsa gjehmit kanë thonë Ar-Rahmanu al-Arshi, ajo është ajeti stewa, ato kanë thonë stewla, e kanë shtu një lam. Te kanë shtu një nun, te kanë shtu një lam. Anda mjafton një shkronjë me shtu dhe më devjue kuptimi i njeriut. Anda djetarë kanë thonë, fjala Zoti Gjallëu Ala beddele, kanë ndryshu, është se është rrezikshme kjo. Pastaj e ka shtu Allahu xhela qartësin kur ka thënë elledhine zalemu. Ka mbo zullum dhe nuk i përkatësohet zullumi dikujt i cili nuk e di çka atu bë. A e dini ju vëllezër hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për atë njeriu i cili e ka humbë devën, hajën, pijen, valizët e tij për jetë, pastaj i ka gjetë dhe çka ka thënë? Allahumma. Allahumma. Ente abdi. Ka thënë, Allah, ti e robi jam. Hëna rabbuk, dhe unë jam zëtë jëtë. Thotë për nga mberi, se zëmë, ah, ta e mi shiddet il farah. Ka gabu pikzimit. Ha? Gabo njëri. Tu do është mi thënë, o mësus, o nëzans. Pikzimit, për shemë. Por ajo vërejet nga tonacioni. Nërsa këta, jo. Thotë për nga mberi, se zëmë, Fedekalu jes hafun. Kanë hy duke, si një loj, zhur me duke e bohe. Ala estahim. Dhe kanë hy, subhanallah, nga e prapa. Nga prapa. Jo me pa, të përparmën e njëriju, por me të pasmët. Thotë për nga mberi a.s. jes hafun ala estahim. Kanë hy nga të pasmët. Andaj për nga mberi alai salatu salam në ka tregu në këtë adith se ata e kanë ndryshu fjallën e Zotit të bareke vë të ala. Pas e dhe të Allahu Gjellë Gjellaluhu kaulen. Një fjallë e kanë ndryshu. Dhe këtë neve do të shkoqisim edhe këtë fjallë, do të shpjegon dhe do vazhdojnë në shpjegimin e këtëra ajeteve në ligjeratët e ardhme. Fjallë e Zotit Gjellala kaulen. Gajra ledhi qile lehum. Një fjallë e kanë ndru nga ajo që neve o kemi thonë. Shpesh ardhëzër neve fjallë nuk në duken të mdoja, punë e madhe një fjallë e kanë ndru. Po për këtë fjallë dhe zërë një fjallë, kaulen, vesh një fjallë. Ajeti vazhdanë. Fe enzelna ale ledhine dhalemu rigjzem minësema. E na atyre zulumqarve për i tyre u kemi zbrit azap dënim nga qëjëlli. Në disa transmitime ka ardhë azap i njohër, rufej ndryshme, tjetra ka ardhë zilzel, dridhje e madhe, tjetra ka ardhë taun, epidemi, smuja e rëndë. Për qëfar dhe? Kaule, një fjale ka ndru. Për shembull, ja një shembull ta kuptoni çka do të thonë. Fjala e Zotit Xhellahu ala Ar-Rahmanu ala Al-Arshi stawa. Rahmani mbi arsh qëndron. Ata e kanë ndruar vetëm një fjalë. Lam, ata e besojnë se në Kur'an është istawa, themi qartë. Ne e dimë ata se nuk e thojnë kështu. Nuk i bëjmë zullum. Ata nuk thonë istawa është Kur'an, ata thonë në Kur'an është istawa. Po na e shpjegojnë me istawa. E çka ndodh vëzër me istawa? Ndodh me istawa që pastaj të diskutohet a është Zoti në qiell apo. E nëse nuk është në qiell, kur është? Ka thonë Shejkhul Islam Ibn Taymije, nëse fjala e Zotit Xhelle Xhelalu istawa është istawa, atër lejohet me thonë inna Allah istawa au istawa ala al-kalb. Allahu qëndron mbi qen, mbi thi, mbi derr, mbi nevojtore, Zoti ju nderoft. Vëzër, qeni, derri, shtazë, a janë krijesat Zotit? A janë pushtetin e tij? Ai ka krijuaj, ai ka kriju. E pse Allahu e zgjedhi arshin? Istawa ala al-arsh, sepse në arsh është krijesa më e lartë, pas 7 katëqijeve, pas ujit, andaj atje ka thënë. Dhe këtë lovi tani çka përmendet ka ndodhur vetëm për një meselë, e kanë shtunë lam. Istawa. Istawa dhe ka ndodhur kjo. Andaj ata e kanë ndruar vetëm një fjalë. Andaj mos harroni vëllezër se një fjalë ndryshon, po ndryshon shumë sende. Andaj neve në Kur'an e kemi ligj se zguzon as harfi më ndryshue. Kul, kur thoje kul, ti kimë thon kul. Nëse thuk, qil, ndryshon. Kale, qile, kaullun, këtë ndryshon këto dhe zërë. Andaj zanorët, na i ruj me përpikshmërin matë madhe në Kur'an. Andaj ka shumë këra jete, për të cilat janë të vërtejta. Të cilat janë të vërtejta. Andaj fjallë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, kaullen, argumenton dhe zërë për rëndësine fjallëve. Sa është rëndësishme fjalla. Dhe zërë fjalla, o shumë rëndësi. Dhe fjala ndryshon trunin. Dhe rukja është fjalë. Kur i ban rukje dikujt, e fryn. Ajo fjalë. Por ajo le gjurmë të ismuti. Dhe fjala le gjurmë të truri. Dhe në studimet bashkëore kanë arrit me e pa lëvizjen e trurit nga fjale dhe dëlëshmëria e fjalëve me pika konkrete. Se si lëviz truni. Dhe se si zgjerohet dhe se si ngushtohet. Nga efekti fjalëve. Andaj për shembull, e ka bënë Muhammed Kutbi, se për shembull gazetat kur doin me bë panik. Për shembull, çish mbledhën njerëz vëllezër, mbledhën. Shumë vështirë çet një lajm. Destabilizim. Njerëzit disha, mbledhën. Kjo fjalë vëllezër. Haj, ai s'e ka destabilizuar, vetë ka fol. Por njerëzit thonë, apo fillon bëhet muhabeti, kur fillon të bëhet muhabeti, pastaj çka ndodh? Do të dhe keqja. Për shembull kur fol, për shembull Allahu që ka thënë ja'idukum ash-shaytanul faqr, shejtani ju tut juve me fukarallëk. Po vallahi më thon dikujna, kimë dështu, jo valla krizë e madhe, kimë, mshele ai e bin, mshele valla dëshonin se s'ka punë. Vjen tjetëri thot, jo, vla, ka pun, qele, ka me pasi që vla pun, Allah e qënë për recetit, Allah e qënë riskun, dhe gjdo njani nga kush është ndiku, qashtu edhe e ka jetën. Andaj këta vlezër, janë mësu me ndryshu fjalt, dhe u ka ba dhe shpirti i asiloji, ha? Shpirti lik, febet dele, ata e ka ndru fjalën e Allahu te bareke ve teala, ata e ka thonë hetpa, ata e ka thonë henpa. Andaj dhe zërëndësia e fjalëve, andaj kanë thonë djetarët, se njëriju është i kërkuar që të fletë fjalë të mira, për shkak se kjo ndikon në gjurmën, gjurmët e fjalëve ndikojnë në trupin e ti dhe shpirtin e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin se ka thënë Imam Buhariu, ju ajibuni al-fa'l, mum pëlqen fa'li. Fa'l në gjuhën arabe është diçka e cila krijon shpresë të gjan. Ha? Mutafa'il. Për shembull në gjuhën e këtyre të cilat janë të dashuruar pas gjuhëve të huaja, optimizëm. Po pejgamberi më ka thënë optimizëm, ka thënë fa'l. Me mendu gjan, me pas shpresë të gjana. I ka thënë sahabët ja Rasulullah, "Wa mal fa'l?" E çuçi bie fa'l? Ka thonë, kelimetun të jibetun, një fjallë e mirë. Ha? Një fjallë e mirë. Në ditë për ditë e pengamberi sallallahu aleyhi sallam e ka vizitu një shok të ti cili ka qeni së murë. Dhe i ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, kjo së muje, ma ka drejtu rrugën ka vorët. Do të vdes. Pengamberi sallam tha, tahurën insha Allah. Jo, pastrim inshallah, apo na kur smu dikush dhe na tahurën, kjo sunet i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i tha pejgamberit la bes. Inshallah s'është problem. Kuptimin me nxit optimizëm apo fjalë të mira, shpresë të gjon. Ata i tha la. Jo Rasulullah. Çish thashole? Ata i tha pejgamberit kema kult çish dush ti. Dhe ka ndruar jetë personi pas 3 ditëve. Andaj të ndëruar dhe ka raste të shumta se neve kemi përmend. Pejgamberi alayhi salatu wassalam se si me fjalë të mira. A dhe ka thënë Allahu gjahë, wa kulu lin nasi husna, dhe thuju njerëzve fjalë të mira. Nëse ka efekt, dhe zërë kur i thu dikujt, fjalë të mira. Wallahi, fmijën tanë mund është me e dështu, dhe me bo dështak, dhe me bo dëmbel, të i thënë, ollë se ti s'mun është me bo kur gjo. Ollë që aty. Re pas atje, dhe ka me metë kitë pas. Nërsa për nga mberi se me mirë të Hasanë dhe Husejnin, dhe i ullë të mprejnin e tina para kitë sahabeve. E shkurton të namazin për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, kur e dëgjon të dë një zhumë të dë një fëmijive. E mban të ndorë për nga mberi sallam, apo, e mban të ndorë për nga sallam një fëmi, duke u fal, nga një pat e ti, pse vetëm që të ambientohet me kësi madhri, me namaz, me nejtë, me njërës të mdoj. Nërsa sot përshemë, njërë të na, largë. E pasaj, kur ti largohet fëmija, thot, e afër, po staj zven. Andet dhe zërë, ruaj një fjalet, përdo një fjalet e mira. Qoftë edhe ajë nësë është i keqë, nëse efekti fjalve është i madhë. Dhe për me rëmbullaksu këta dhe zërë, Allahu kita ndryshime tona i ka bëtë dëmërmet fjalve. Dhe bota ka ndryshu me fjalë. Qështë ka ndryshu bota dhe zërë? A ka në gjahiljet i madhë, ignorancë e madhë, zullum i madhë. E kanë varros njerëzit fëmijën e vetë, foshin e vetë, vajzën e vetë, me dytur të veta. Apo? Me çka ka ndryshu këtë gjendje Allahu xhel xhelaluhu? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le të them me Zotin tënd i cili ka krijuar. Kjo iqra çka i bën Allahu? Fjal, thuaj. Thuaj ashtu. Dhe Kur'ani nga virtytë dhe cilësitë e tij çka i ka, cila është dhikra. Ta përmend. Me ta përmend për dyti. Eksomerat. Andaj fjala Zotit xhel xhelaluhu, "Fabaddala alladhina zalamu qawlan." Ata të cilët kanë bërë zullum e kanë ndryshuar fjalën, çka argumenton? Se fjala ka efekt dhe ndikim dhe gjurmë të madhe tek njeriu. Andaj neve duhet të ruhemi. E para, ti përdormi fjalët e Kur'anit ashtu siç kanë zbrit. Ti përdormi fjalët e pejgamberit s.a.s. ashtu siç kanë zbrit. Ti përdormi fjalët e sahabëve ashtu siç janë transmetuar. Dhe ti përdormi s'ka ishmërisht ndërmjet vetit në muslimanëve fjalët më të mira, të cilat aludojnë për përmirësim, për ngritje, për zhvillim, për qëndrueshmëri, për stabilitet, për miqësim dhe afrim të zemrave, vetëm e vetëm që njeriu të të marrë gjurmët e mira nga fjalët e mira, lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu ta bën prej atyre të cilat nuk i ndryshojnë fjalët e Zotit xhelle xhelaluhu, nuk i ndryshojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na mëson librin e tina, të mëson hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelaluhu të ndryçon zemrat tona me Kur'an, na udhëzon në rrugën e drejtë, na bën Allahu te bareke ve teala bamirës deri në ditën e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.